Πέτυχα το μάλα και το συγκάτοικο. Μου σου πάρει τα νεύρα. Κάποιος θα σχολιάζει από κάτω. Συγγνώμη, αυτός ο κύριος που έχει αναρριχηθεί από τελιτσέπη. Τι να λέμε. Εννοείται. Να το πούμε. Α, τι σε πειράζει αυτό. Με πειράζει ρε μάνα. Πώς να με πειράζει. Σαν να σε πειράζει δηλαδή. Τι είναι αυτό. Λάγκα σου κάνω. Ναι, όπως και εσύ αλλά... Κοίτα, Νικό. Έλα, εντάξει. Παναγίσου είπε ένα πολύ σωστό πράγμα. Πολλά λέει. Ότι... μέσα στο κύκλο αυτό, ο άλλο κύκλος, ο κύκλος ο μικρός, σε έρχεται. Πάει μέσα. Βλέπει να είναι, δεν ξέρω να είναι. Εντάξει, είναι θέμα αλλαγή. Φοβάμαι ότι θα δούμε πράγματα που θέλουμε να δούμε. Τα έχουμε δει. Απλά δεν σκεφτόμαστε τα μάτια. Πότε θα δούμε. Σε λίγο. Αλλά εγώ θα το παίξω πάντως. Τώρα η κασέτα θα παίξεις αγαπώ. Τώρα θα κοιτάξω να πω εγώ. Ένα τραγούδι που έχει τρεις νότες. Η μία, η δύο, η τρίτη είναι αυτή. Σίγουρα. Πολλά. Περιτώ το εμένα.